Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim. Kolay kolay kasaltı materyal elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün daha önce de programımızda konuk olmuş olan Hakan Yücel ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hakan Bey. Hoş bulduk. Hakan Yücel, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bölümü öğretim görevlisi. Birkaç ay önce, daha aslında bayağı kısa oldu, Hakan Yücel ile gençlik üzerine konuşmuştuk. Daha çok kenar mahalle gençleri üzerine konuşmuştuk. Kendisinin yapmış olduğu Gazi Mahallesi çalışması üzerinden kenar mahalle gençleri, Türkiye'deki kenar mahalle gençleri ve dünyadaki bu varoş diye nitelenen mahalledeki gençler üzerine geniş bir sohbet etmiştik. Kendisi gençlik üzerine çalışıyor, o zaman da belirtmiştik. Aynı zamanda da azınlıklar üzerine çalışıyor. Bugünkü programımızda da Ermeni gençleri üzerine olan çalışmalarını konuşacağız. Ermeni gençleri üzerine çalışmaya nasıl karar verdiniz? Nasıl dikkatinizi çekti? Neden Ermeni gençliği aslında bizler için önemli? Evet, teşekkür ederim. Uzunca bir süredir hem kentsel çalışmalar, hem gençlik çalışmaları, hem de azınlıklar üzerine, gayrimüslim azınlıklar üzerine çalışmalar yapıyorum. Aslında bu çalışmada da iki alanı, üç alanı da birleştirmek istedim. Yani hem mekansal araştırmalar, hem azınlık kimlikleri, hem de gençlik üzerine. Bunun aslında birçok sebebi var. Hani kabaca en önemlilerini sıralarsam, bunlardan biri özellikle azınlık kimliklerin çalışmalarında azınlık olma durumunu en radikal halde yaşayan, sorunları da en ağır yaşayan grup gençlik olduğu için sadece azınlık üzerine bir çalışma yaparken bile gençliğe özel bir önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de tabii ki Türkiye'de son 10 yıllarda büyük dönüşümler oldu gayrimüslim azınlıkları ilgilendiren ve günümüzdeki azınlık gençleri de bunun içine doğdu. Bu iki tane temel motif beni böyle bir çalışmaya yönlendirdi. Tabii bu çalışmayı tek başıma yapmadım. Umur Yedi kardeşle beraber yaptık. 30 tane görüşme yaptık. Görüşmelerin hepsini Ermeni Lisesi mezunu, İstanbul'da yaşayan Ermeniler üzerine yaptık. Çünkü aynı zamanda cemaat kurumlarıyla gençliğin ilişkisini de anlamaya çalışıyorduk. Tabii bu gençler kalabalık bir grup oluşturuyorlar Ermeniler içinde. Kabaca yarısı. Yani her iki Ermeni'den biri Ermeni okullarında okuyor. Bunun dışında söyleyeceğim şey, tabii ki gençlik grubu aldık. 18-30 yaş. Çünkü artık günümüzde uzayan gençlikten söz edildiği için 30'lu yaşlara kadar gençliği götürebiliyoruz. Onun dışında grubumuz, saha grubumuz heterojendir. Yani farklı mesleklerden, işte eğitim sürecine devam eden ya da devam etmeyen Ermeni gençler çalışma içinde mevcut. Taşlı'daki tabii ki azınlık gençleri ayrıca bir önemli bir konu ama ona ulaşmak görece zor. Sayısal olarak da küçük bir grup oluşturuyorlar. Hani İstanbul üzerinden yapılan bir örneklem genele ilişkin tabii ki fikir bize verebiliyor. Taşlı üzerinden maalesef çok az sayıda ulaşabileceğiniz öğrenci var dediniz. Zaten çok az sayıda da Ermeni var bildiğimiz kadarıyla da. Yani hani işte mesela bir yerde 60 kişi, bir yerde 100 kişi en fazla değil mi? Biraz Ankara'da var. Taşra sayılmaz tabii Ankara ama Ankara'da var galiba. Gene hani birkaç yüz galiba değil mi? Sanıyorum Ankara'daki Ermeni nüfusu bilmiyorum ama hızla azaldığını biliyorum. Hani Cumhuriyet'in başında yine önemli bir Ermeni nüfus var. Anadolu'daki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki Ermeni nüfus da çok çok az. Malatya'yı biliyorum, kendim de Malatyalı olduğumdan. 60 kişilik bir cemaat var. 15 aileden oluşuyor. Yani ortalama Türk ailesi gibi düşünebiliriz onu. Onun dışında tabii ki Hatay'da Vakıflı Köyü var. İşte Antakya'da, İskenderun'da, Mersin'de, Ermeni nüfustan söz edebiliyoruz. Ama şu bile bizim için bir gösterge. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır'da açılan kiliseyi saymazsak aslında işleyen bir kilise yok. Malatya'da açılan kilise de aslında bir kültür merkezi olarak açıldı. Zaten şeyde küçük. Hristiyan Ermenilerden tabii bahsediyoruz burada. Müslümanlaşmış, Müslümanlaştırılmış Ermenileri saymadan konuşuyorum. Böyle bir durum var. Ama tabii ki bu şeyler de yani bu coğrafyalarda önemli. Ben de ileride çalışmak istiyorum. Hem Ermeniler için hem de Rumlar için. İmroz'u yani Gökçeada'yı ele alırsak. Okul var mı İstanbul dışında? Yok, yok. Cumhuriyet'ten itibaren hiçbir Ermeni okulu kalmamıştı. Yani kapatıldı hepsi. O nedenle de Anadolu'dan İstanbul'a Ermeni göçünün çok önemli bir nedeni de okulların olmaması. Çocukları okutmak amacıyla genelde de yatılı okula 1950'li yıllardan itibaren Tıbrevank'a Anadolu Ermenileri çocuklarını gönderiyorlardı. Sonra kendileri de geldiler. Yani bu ayrıca bir önemli bir konu aslında bunu da tartışabiliriz ama 30'lu yıllardan itibaren önemli bir Anadolu'dan İstanbul'a Ermeni göçü de söz konusu. Okullar hiçbir zaman Cumhuriyet sonrası çalışmadı. Yani kalabalık Ermeni gruplarının olduğu yerlerde bile okullar yoktu. Hiçbir zaman da açılması düşünülmedi. Hatta Malatya'daki şey örneğini biliyorum. Yani 60'lı yıllarda İsmet İnönü ile konuşuyorlar. Hem kilisenin hem de okulun açılması için. İnönü kiliseyi açabiliriz diyor. Yani bunun için gayret gösteririm diyor. Ama okul mümkün değil diyor. Yani baştan reddediyor. Yani şey bile vermiyor. Efendim? Pardon, okul olmayınca da yani oradaki nüfusun artması söz konusu değil. Çünkü çocuklarıyla beraber olmak ister aileler. Hani zaten artık gitgide yatılı okula böyle başka bir şehire gönderme durumu liseden sonra olmaya başladı. Hani artık öyle yani günümüz pratiklerinde bunu az görüyoruz. Yani okulların olmaması demek oradaki nüfusun kaybolacağı demek değil mi? Tabii ki yani orada kaybolacağı, bir yere göç edeceği anlamına geliyor. Çünkü Ermeni kimliğini yaşatan temel unsurlardan biridir, temel kurumlardan biridir. Okul, diğeri de zaten kilisedir. Kiliseler zaten kapalı, okullar da kapalı. Bu da tabii ki Anadolu'da yaşayan cemaatin İstanbul'a, diasporaya, hatta Ermenistan'a, 60'lı yıllarda Ermenistan'a da bir göç var. Göç etmesine neden oldu. Bir diğer neden de tabii ki evlilik. Özellikle çok küçülen cemaatlerin olduğu yerlerde evlenecek, hani çocukları evlendirecek eş bulmaktaki zorluk da İstanbul'a göçte önemli bir nedendi. Peki İstanbul'a geldiğimizde Ermenilerin hala var oldukları, yaşadıkları mahalleler dediğimizde hemen benim aklıma Kurtuluş geliyor. Başka hangi mahalleler var? Aslında tabii ki bu az bilinen bir konu ama 19. yüzyılda yazılmış bazı metinlere göre İstanbul'da, o zamanki İstanbul'da 150 bin kişiyi bulan çok kalabalık bir Ermeni topluluğu var. 1914 Ermeni Patrikhanesi'nin tahminlerine göre 161 bin kişi yaşıyor İstanbul'da. O zamanki İstanbul'u kabaca 1 milyon düşünün. Çok muazzam bir nüfus. Osmanlı nüfus sayımına göre ise 84 bin kişi. Aslında bu da çok önemli bir tartışma konusudur. Genel anlamda Ermeni nüfusu 20. yüzyılın başında, özelde de kentlerdeki Ermeni nüfusu konusunda Patrikhane'nin tahminleri, daha doğrusu iddialarıyla, nüfus iddialarıyla resmi nüfus sayımı arasında çok önemli bir fark var. Yani benim tahminim aslında nüfusun bunun ikisinin arasında bir yerde olduğu. Hem genel için hem de şehirler için nüfus sayımında sayılmayan nüfus olabiliyor. Bir de 20. yüzyılın başında bu siyasi de bir konu. O yüzden hani nüfus sayımlarına tabii ki güvenmeliyiz. Yani elimizdeki materyal bu. Ama onun üzerinde olabileceğini de unutmamamız gerekiyor. Ama hangi rakamı alırsak alalım. Yani ister 19. yüzyıl tahminlerini alalım. İster 20. yüzyılın başında Ermeni tehcirinin hemen öncesindeki nüfus sayımları sonucu ya da nüfus tahminlerine baktığımızda en kötümser sayıyı bile alsak, 84 bini bile alsak kabaca %10'u İstanbul'un. Yani her 10 kişiden biri 20. yüzyılın başında İstanbul'da Ermeni. Şimdi burada şöyle bir önemli tabii ki olgu ortaya çıkıyor. aslında İstanbul'un hemen hemen her mahallesi Ermeni mahallesi. Ermenilerin yaşadığı mahalle. Tabii ki ayrıca yoğunlaşılan bölgeler var. Bu bölgeler bugün de kısmen Ermenilerin yoğunlaştığı bölgeler. İşte Kuzguncuk gibi, Kurtuluş gibi ya da eski adıyla söylersek Tatavla gibi. Ortaköy civarı, işte Şişli bölgesi, Yeşilköy, Bakırköy, Samatya gibi yerler. Hem kadim Ermeni mahalleleri, eski Ermeni mahalleleri hem de kısmen bugün de Ermenilerin yoğunlaştığı bölgeler. Ama tabii ki şunu genelde İstanbul için de söylememiz çok zor. Sadece köy bir... diyelim. Kadıköy önemli çünkü burada da kiliseler falan çok fazla. Tabii tabii. Kadıköy moda. Varlıklarını hissettiğimiz. Evet. O da. O da önemli. Aslında bütün Boğaz köylerinde de var. Bunu şeyle izlemek de mümkün. Yani İstanbul'da nerede kilise var ona bakarsak aslında nerenin Ermeni mahallesi olduğunu, Ermeni'nin kalabalık olduğu mahalleler olduğunu anlarız. Ancak tabii ki şunu en baştan hani söylemek isterim. Ne eski İstanbul'da ne de tabii ki bugünkü İstanbul'da çok homojen mahalleler yok. Yani bizim Ermeni mahalleleri, Ermenilerin yoğun olduğu mahalleler dediğimiz yerlerde de sadece Ermeniler yaşamıyordu ve bugün de yaşamıyor. Aslında bu mahallelerin özelliği kozmopolit olması. Yani farklı Hristiyan gruplarının, yer yer Musevilerin, Yahudilerin yaşadığı yerler, aynı zamanda Müslüman nüfusu da az ya da çok barındıran yerler olduğunu da unutmayalım. Yani gettolardan bahsetmiyoruz. Sadece yoğunlaşmalardan söz ediyoruz. Evet, yani İstanbul'un şu andaki nüfusunu düşündüğümüzde 20 milyonda 50 bin kişi, 50 bin Ermeni falan var. Tabii burada yani İstanbul'da hani tabii çok farklı nüfus göçü aldı, hani onu da düşünmek gerekiyor ama çok ayrılan var. Nüfusun çok ciddi bir azalması söz konusu ve dediğiniz gibi her mahallede olan bir nüfusu artık belirli mahallelerde görüyor olmak üzücü tabii. Kadıköy'de bir okulumuz var. Moda'da var. Sadece Ermeni çocuklar alınıyor bu arada bu okula. Bu ne kadar hani o da enteresan. Benim dikkatimi çekmişti. Çünkü biz de hani bakınıyorduk mahallede. Böyle bir okul var çok yakın evimize. Ama anne baba aslen Ermeni olmadıkça, yani mesela hani demin bahsettiğiniz Hristiyan Ermeni olmadıkça, yani Müslüman Ermenileri de mesela kabul etmiyorlar. Evet. Bu ama sanırım devletin düzenlediği bir durum. Yani bir de bilmiyorum hani onu Ermeni liseler kendileri de istiyor olabilir ama böyle bir enteresan da bir durum var. Yani halbuki mesela ben düşünürdüm oğlumu. Tabii. Derdim yani. Yani bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. Hani bir dilde, Türkçe dışında bir dilde eğitim yapan, karma eğitim yapan dil anlamında bir okul nasıl İtalyan lisesine hani çocuğunuzu gönderebiliyorsanız bir Rum lisesine, Ermeni lisesine de Ermeni ya da Rum olmadan gönderebilmeniz mümkün olmalı. Aslında geçmişte bunun ender de olsa örnekleri var. Yani Ermeni olmadan Ermeni okuluna giden kişiler var. Bir de tabii ki şey açısından da önemli, hani bu okulların öğrenci nüfusu azaldığı için hani daha optimal bir dengede durmasını da sağlıyor. Kimliğin tanıtılmasına da aslında kabaca şey söylenebilir. Yani Ermeni cemaati, Rum cemaati buna açık genel anlamda. Tabii ki hani okulun tümden dengesini değiştirmediği sürece. Ama birçok yasal engel var. Gerçi kolaylaştırıcı şeyler, düzenlemeler de var görece. Yani anne ve babanın mesela Ermeni olması gerekmiyor. Birinin olması yeterli. Böylece karma evliliklerden gelen çocuklar bu okullarda okuyorlar. Ancak mesela etnik Ermeni olmak değil, Ermeni kilisesine bağlı olmak, yani Gregorian olmak gerekiyor. Dolayısıyla mesela hemşinliler bu okullara çocuklarını gönderemiyorlar. Ya da işte 20. yüzyılda Müslümanlaşmış, Müslümanlaştırılmış Ermeniler, çocuklarını bu okullara gönderme hakkına sahip değiller. Karışık bir süreç. Şimdi aklıma takıldı da Katolik Ermeni, yani Gregorian olması gerekiyor mu? Katolik Ermeniler? Çünkü Katolik Ermeni çok var İstanbul'da. Tarihte o da ilginç. Yok gerekmiyor zaten. Sanıyorum şey olması, Hristiyan olması yeterli. Yeterli. Hristiyan olması yeterli. Şimdi isterseniz birazcık daha hani bu grubun, şimdi bu yeni kuşağın, kuşak diye tabir edeceğimiz 2010 kuşağı diyelim, 2010 gençliğinin kendilerini nasıl tanımladıkları, kendilerini nasıl hissettikleri ne biraz tartışalım. Sizin esas çalışmanız üzerinden biraz gidelim. 2010 Ermeni gençliği, 2010'ların Ermeni gençliği kim, kimler, nasıl farklılar, kendilerini nasıl tanımlıyorlar? Biz çalışmayı 2016-2017 yıllarında yaptık ve en yaşlı görüşmecimiz 30 yaşındaydı. Bütün görüşmecileri aslında Ermeni toplumunun dışa açılma sürecinde doğmuş gençlerden seçtik. 90'lı yıllarda çok önemli, Türkiye'de biliyorsunuz, değişimler oldu kimlik konusunda. Kimlik ve kimlik talepleri konusunda hem Müslüman azınlıkların hem de gayrimüslim azınlıkların dışa açılma dönemidir bu kabaca. 90'lı yıllarda kimlik tartışması Türkiye'de çok yapıldı. Hem azınlık kimlikleri hem de çoğunluk hani kimliği, kimlikleri üzerine tartışılıyordu. Ve bu dönemde özellikle Agos çevresi öncülüğünde çoğu birbirini tanıyan, genelde de 70'li yıllarda sol hareketlerle ilişkisi olan bir kuşak Ermeni toplumunun dışa açılma sürecinde öncü oldu. Sadece bunlar yoktu tabii ki. Yani Patrikhane'nin de desteği oldu, Ermeni toplumunun da genelde bir desteği oldu. Ama bunların bir öncülüğü vardı. Ve bu dönem biz başka bir çalışmada, bir ortak çalışmada bunu kimliklenerek entegrasyon olarak tanımlıyorduk. Yani azınlık gruplarının içe kapanmaktan çıkması, Cumhuriyet dönemi boyunca çünkü çeşitli nedenlerden ötürü Türkiye'deki azınlık grupları, sadece aslında gayrimüslimler değil, Müslüman azınlık grupları da büyük ölçüde içe kapalı yaşadılar. Bu gayrimüslimler de daha uç bir noktadaydı. Ve sonuçta 80'li yıllarda, 70'li yıllarda aslında bunun çok işe yaramadı. Ne saldırıları önlediği, ne de ön yargıları önlediğini anladılar. 90'lı yıllarda da bir çeşit strateji değişimi oldu. Kendimizi dışarıya açalım. Vatandaş olarak ülkenin genel sorunları hakkında konuşalım. Kendimizi tanıtalım. Taleplerimizi de meşru bir zeminde açıklayalım dediler. Yani o içe kapanmadan toplumsal anlamda dışa açılma ve dışa açılarak kendini tanıtıp toplum içinde Ermeni vatandaş olarak, Ermeni Türkiye'li ya da Anadolu Ermenisi olarak yer almak bir genel bir tercih oldu ya da öne çıkan bir tercih oldu. Şimdi bu kuşak bunun içinde doğdu. Yani dışa açılmanın içinde doğdu. O nedenle orta yaş kuşağından ya da daha ileri yaş kuşağından son derece farklı. Yani Ermeni kimliğini açıklamakta daha cesur, daha rahat, talepleri dile getirmekte daha yine kendini rahat hisseden bir kuşak. Hatta mesela şaşırtan örnek de oldu. Biz sorularımızı hazırlarken olabildiğince nötr bir şekilde hazırlıyorduk. Yani kişiye bir istediği şekilde cevap verme olanağı tanıyan şekilde. Mesela 1915 sizin için nedir diyorduk. Bu şekilde soruyorduk. Onu bir nitelik belirtmeden, ama görüşmecilerimizin tümü mesela 1915'i bir soykırım olarak tanımladı. Yani bunu açıkça hani söylediler. Bu orta yaş kuşağında, ileri yaş kuşağında pek yapılamayacak şeyler. Görüşmeciler içinde bizi tanıyan bir şekilde birkaç kişi vardı sadece. Onun dışında hiçbiriyle bir tanışıklığımız da yoktu ayrıca. Mesela bu şey hani bu açıklıkta konuşmak önemli. 30 kişinin tamamı 1915'i soykırım olarak niteledi. Bunlardan birkaçı bunun üzerinde çok durulmaması, hani bunun biraz tarihe bırakılması gerektiğini söyledi. Kalanları ise gayet bunun önemli bir konu olduğunu da belirttiler. Bu mesela tekil bir örnek ama önemli bir örnek. Hani iki Müslüman diyelim, Ermeni olmayan araştırmacıya işte en hani tarihi kritik olaylar hakkında açıkça konuşabildiler. Bunun dışında hani genel olarak da gözlemle de bilinebilecek bir şey, İstanbul'da gayrimüslim gençler hani kimliklerini açıklamada ya da ana dillerini biliyorlarsa işte kamusal alanda konuşmada eski kuşaklara göre daha açıklar. Bu açıklığın nedeni 90'lı yıllarda dışa açılma. Şimdi birinci kriter bu bizim için. Bu oldukça hani pozitif denilebilecek bir şey. Hani kapalı bir cemaat hayatı yaşayan bir grup toplumla bütünleşiyor. Mesela yayınlarını işte Agos biliyorsunuz Türkçe çıkar. Birkaç tayfalık Ermenice eki vardır. Bunun iki nedeni var. Bir, Ermenilerin %80'ine yakın bir grubu iyi Ermenice konuşmuyor. Bazıları bilmiyor. Yani Ermenice okur yazar olmayanlar da var. %20'si için ancak çok iyi düzeyde Ermenice okur yazar konuşur. Gerçek anlamda ana dil olarak bu dili kullanır diyebiliriz. Bir neden bu tabii ki. Hani herkesin Türkçe bilmesi ama herkesin Ermenice bilmemesi. Ermeni cemaatinde. Ama daha önemli neden Ermeni kimliğini dışa açma. Yani Agos gazetesi bir cemaat gazetesi değil mesela. Agos gazetesi bir bir gazete. Yani Türkiye'deki diğer gazeteler gibi toplumsal sorunlara, genel toplumsal sorunlara değinen, onlar hakkında taraf olan bir gazete. Tabii ki Ermeni toplumu haberlerini de önemli bir şekilde yer vererek aktarıyor. Bu diyelim olumlu bir süreç. Bir de paradoks yaratan olumsuz durumlar var. O da 2007 Hrant Dink cinayeti, 2011 Ersevak Balıkçı cinayeti. Özellikle Hrant Dink cinayeti çok önemli ama Ersevak Balıkçı cinayeti de yine önem verilmesi gereken bir konu. Çünkü işte bütün hani o 24 Nisan travmalarını, ayrımcılığı vesaireyi tekrar canlandıran, en azından bu tür kaygıları canlandıran bir örnek oldu. Bu iki paradoks arasında yaşayan bir kuşak. Yani bir taraftan dışa açılma döneminde yaşayan, hem toplumla, genel toplumla hem de dünyayla bütünleşmiş bir kuşaktan bahsediyoruz. Bir de şeyi unutmamak lazım, biraz konu konuyu açıyor ama geleneksel Ermeni meslekleri bugün artık yok olmakta. Hani genel anlamda zanaatların gerilemesiyle beraber. Bu da uzunca bir süredir Ermeni ailelerinin çocuklarının eğitim için yatırım yapmalarına neden oldu. Yani yüksek öğrenimle edinilen meslekler yoğunlaştı. Hani eski işte kuyumculuk vesaire gibi meslekler değil. Geleneksel Ermeni mesleklerinin yerini şu anda yani bizim konuştuğumuz gençler için de hadi aşçıyı da sayarsak olan hani zanaatkar olabilecek iki kişi var. Kalanların hepsi ya öğrenci ya da işte beyaz yakalı vesaire. Şimdi geleneksel meslekler kaybolunca Ermeni cemaati içinde kalarak meslek icra etmek diye bir şey de söz konusu değil. Yani zorunlu olarak bugünün Ermenileri dışa açılmak zorundalar. Çünkü beyaz yakalı olduğu zaman çoğunluğun Ermeni olmadığı ortamlarda yaşıyorlar. Bu da önemli. Yani eğitim düzeyinin çok artması ve eğitimle edinilen mesleklere yönelilmesi, daha fazla yönelilmesi, eskiden de tabii ki vardı, beyaz yakalı Ermeni de vardı, işte mühendis, doktor, öğretim üyesi vardı, şimdi daha fazla var ama. Çünkü geleneksel meslekler çok geriledi. Bu da bir dışa açılma süreci doğuran durumdur. Bu hem kadınlar hem erkekler için geçerli ayrıca. Hani yine eski İstanbul'u düşündüğümüz zaman tüm İstanbullular gibi kadınlar daha fazla ev merkezi yaşıyorlar. Meslek sahibi kadınlar az, erkekler meslek sahibi. Bu ayrım da tabii ki ortadan kalktı toplumsal değişimle beraber. Ve bir de tabii ki dünyaya açılma, küreselleşmenin getirdiği bir etken. Şimdi bunların hepsini yaşıyor bir taraftan bu gençler. Ötekiyle birlikte yaşam kuruyorlar, öyle diyelim. Ama diğer taraftan da geçmiş dönemin travmalarını hatırlatan iki tane çok önemli olayı da yaşayan bir kuşak bu. Çocukluğunda ya da ergenliğinde. Dışa açılma sürecinin mimarı olan, mimarlarından olan, en önemli mimarlarından olan Hrant Dink'in öldürülmesi ve 2011'de de Ersevak Balıkçı'nın yine bir 24 Nisan'da askerdeyken öldürülmesi. Şimdi bu paradoks içinde kendilerine yer alıyorlar. Yani zaten biz bu kitabın adını da çelişkiler içinde bir kuşak koymuştuk. Bir taraftan dışa açılma, entegrasyon, daha güçlü bir entegrasyon. Diğer taraftan da geçmiş dönemin travmalarını yansıtan yeni travmalar. Biz bu kuşaktan bahsediyoruz tabii. İsterseniz biraz onu da açayım. Toplumsal kuşak aynı yaş grubunda olanların oluşturduğu bir birlik değildir. Benzer sorunları, deneyimleri yaşayan ve benzer değerler üretenlerin oluşturduğu bir birliktir. Mesela 68 kuşağı deyince aklımıza üniversite öğrencileri, hatta radikal üniversite öğrencileri geliyor. Yani 68'de 18 yaşında bir çiftçi 68 kuşağının mensubu değil. 18 yaşında bir sağcı da değil. Bunun gibi hani düşünmekte fayda var. Yine Ermeniler için bir, tabii Ermenileri doğrudan ilgilendiren bir şeyden bahsediyoruz. Bir 2007 kuşağından söz etmemiz mümkün. Bu da işte çelişkiler içinde oluşuyor. Ve bu çelişkiler içinde de toplumda yerini alan bir gruptan söz ediyoruz. Öyle diyebilirim. Tam bu grubu bize bu kadar hani detayıyla, genişliğiyle anlattıktan sonra isterseniz bu grubu ruhunu da yansıtan, hani onların nasıl farklı toplumlarla ilişkileri, onların başka gruplarla da açıklığı, yepyeni bir aslında kimlikle kendilerini ortaya koymaya başlamaları, Ermenice ile olan ilişkilerinin çok daha güçlü hale gelmesini hissettirecek bir müzik dinleyelim. Sizin de önerinizle çok güzel bir grup keşfettim ben de. Kolektif Metz Bazar'dan Kokoreç'i dinleyelim. Evet, Kolektif Metz Pazar'dan dinledik Kokoreç. Bu dinleyicilerimize ben bu parçayı aynı zamanda seyretmelerini öneriyorum. Çok renkli, çok güzel bir video klip. Uzun zamandır bu kadar güzel bir video klip herhalde izlemedim. Hep böyle video klipler son zamanlarda aynı tarzda geliyor bana. Ama bu bambaşka bir ruh taşıyor hakikaten. Demin konuğumuz Hakan Yücel'in de bahsettiği şey bana hissettirdi hakikaten. Hem müzik hem de aynı zamanda klip. Evet, Hakan Yücel'le olan sohbetimiz devam ediyor. Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bölümü öğretim görevlisi Hakan Yücel'le daha önce gençlik konuşmuştuk, varoş gençliğini konuşmuştuk, dünyadaki kenar mahalle gençliğini konuşmuştuk. Bugün de Hakan Yücel'le Ermeni gençliği, İstanbul'da olan Ermeni gençliğini konuşuyoruz. İsterseniz bu Kolektif Metz Bazar'la ilgili siz de siz nasıl keşfettiniz ve sizin için ne ifade etti? Bir de sizden dinleyelim. Birkaç yıl önce keşfettiğim bir grup, Fransa merkezi bir grup bu. Bir Ermeni müzik grubu ama içinde Ermeni olmayanlar da var. Yani Türkiye'li gayrimüslim olmayan gençlerin de katkıda bulunduğu bir grup. Ermenice şarkı söylüyorlar. Bazen Türkçe şarkılar da söylüyorlar. İşte hem Anadolu'dan hem Ermenistan'dan geleneksel şarkılar söyledikleri gibi kendi şarkıları da var. Mesela bu Kokoreç şarkısı gibi. Bu tabii geleneksel bir şarkı değil. Bu kendi ürettikleri bir şarkı. Ve biraz şeyi de anlatır bu. Hani yerellikle evrensellik, yerellik içinde farklı kültürlerle ilişkilenme ama bu ilişkilenme içinde kültürü var etme. Bir de bu grup aynı zamanda şeydir, yer yer işte aşırı milliyetçiliğe mesafe alan, onu eleştiren ama mizahi bir dille eleştiren ilginç bir gruptur. İzlenmesini öneririm. Tabii Woman grubunu da ayrıca dinleyicilerin izlemesini öneririm. O Türkiye'de genç Ermenilerin kurduğu bir grup. Kınar grubu artık eskisi kadar genç değil ama o da kurulduğu zaman genç Ermenilerin kurduğu gruplardan biriydi. Ermeni müziği malum çok zengin bir müzik. Hem geleneksel Anadolu müzikleri içinde yerini alan hem de çağdaş üretimi de olan bir müzik ve bir an gençlik kültürünün de önemli bir yansıması Ermeni gençlik kültürünün. Günümüzdeki Ermeni gençliği biraz bu şekilde gidiyor. Yani geleneksel değerler özellikle kültürel üretim üzerinden canlandırılmaya, yeniden üretilmeye çalışılıyor. Tabii burada çok büyük kısıtlar var. Bir kısıt Ermenicinin eskisi kadar konuşuluyor olmaması Ermeniler arasında da. Çünkü şunu unutmamak lazım. Aslında yani genelde şöyle yaklaşılır. Hani bir azınlık dilinin kendini göstermesindeki en önemli engelin yasaklar olduğu düşünülür. Ama öyle değildir. Yani bir dilin üzerindeki en büyük tehdit o dilin işlevsel olmaktan çıkmasıdır. Yani az kişi tarafından konuşulması, kamusal alanda bir avantaj sağlamaması, tırnak içinde bunu söylüyorum. Yani ticari hayatta, işte toplumsal ilişkilerde vesaire. Bu nedenle azınlık dillerinin serbest bırakılması yeterli değildir. Aynı zamanda desteklenmesi de gerekir. Mesela bir ara şey tartışılmıştı, Şişli Belediyesi'nde Ermenice bilen memurların da istihdam edilmesi. Mesela bu tür şeyler, bu tür girişimler önemli. Hatta bunun yanına olumlu bir unsur olarak şunu söylemek de lazım. Bu Rumca için de geçerli ama Ermenice için daha geçerli. Ermenice kursları sadece Ermenilere yönelik kurslar değil, Ermenice bilmeyen başka ilgililere de yönelik. Ve bu da aslında dili canlandıran bir unsur. Yani Ermeni olmayanların da o dili okur, yazar, konuşur olması çeşitli nedenlerle, bu akademik bir neden olabilir, kültürel bir neden olabilir. Bunlara bence önem vermek gerekiyor. Çünkü bu kimliğin yaşaması sadece bu kimlik grubunu da ilgilendiren bir konu değil. Bu genel anlamda İstanbul kimliğini ve Türkiye kimliğini ilgilendiren bir durum. İşte gençler bu çeşitli çelişkiler içinde yaşıyorlar. Yani bir taraftan asimile olma riski var. Bunun da birçok nedeni var. Yani 15 milyonu aşan bir nüfusu içeren bir şehirde 50-60 bin kişilik bir topluluk olmak aslında bir hemşeri grubu olmak gibi bir şey. Yani oransal olarak hani %10'lardan işte bu düzeye gelmiş bir nüfustan bahsediyoruz. Bu nüfus eskisine göre daha az Ermenice konuşuyor. Her ne kadar kültürel üretimle ilgi devam etse de yani birçok Ermeni Ermenice'yi ikinci dil olarak konuşuyor. Türkçenin yanı sıra Ermenice konuşuyor. Bir kısmı bilmiyor. Yani mesela Anadolu'dan İstanbul'a gelen birinci kuşak genelde bilmiyor, eğitim olanağından da faydalanmadığından. Ve hem gençlerin şöyle bir, yani genç olmak zaten çelişkiler içinde yaşamaktır. Hangi grubun içinde olursanız olun ama Ermeniler örneğine tekrar dönersek şöyle bir durum söz konusu. Yani bir taraftan cemaat hayatı tabii ki yaşamak istemeyen gençlerden söz ediyoruz. Yüksek öğrenim yapmış, dünyaya entegre olmuş. Diğer taraftan kimliği sürdürmek istiyorlar. Bu kimliği yeni yöntemlerle sürdürmek istiyorlar. İşte sanat yaparak, müzik yaparak. Çünkü şeyi de unutmamak lazım. Büyük ölçüde sekülerleşmiş bir gruptan da söz ediyoruz. Yani genel anlamda Türkiye'de farklı topluluklarda dinin etkisi nasıl azalmışsa, bazıları aksini iddia etse de ben öyle düşünmüyorum. Ben toplumun gitgide daha çok sekülerleştiğini düşünüyorum. Her geçen gün daha sekülerleştiğini. Bu Ermenilere de yansıyan tabii ki bir durum. Din merkezli olarak ama diğer taraftan hem devlet hem de toplum bakıyor. Yani mesela Ermeni Patriği işte şeydir, muhatap alınan kişidir Ermeniler için. Bunda bir sakınca yok ama tek muhatabın patrik olması laik bir düzende çok da şey değil. Çok da uygun değil bana göre. Yani bana, sadece bana göre değil, yani birçok Ermeni'ye göre. Ki eskiden 19. yüzyılda çok gelişkin bir Ermeni laik şeyi vardır. Seçkinleri vardır. Bunlara önem kazandırmak gerekiyor. Tabii ki katkı sağlamak da önemli. Ve bu ortamda gençler bir şey yapmaya çalışıyorlar. Hani bir taraftan zaten onlardan da konuşuruz. Hani işte Ermeni okulları bu anlamda avantaj mı sağlıyor, yoksa belli bir dönem içe kapanmaya mı neden oluyor? Ermenilerin kalabalık olduğu mahallede yaşamanın etkisi nedir? İstanbul içinde hareketlilik bu grup için ne kadar mevcut? Bir taraftan kimliği sürdürmek, bir taraftan işte geniş topluma entegre olmak nasıl yaşanır? Aslında bunların hepsini biz uzun uzun anlattık. Burada kısa anlatmakta zorlanıyorum. 300 sayfalık bir kitapta anlattık bunu ve bunun 100 sayfası bir genel değerlendirme, 200 sayfası da görüşmelerin tamamının yer aldığı bir bölümden oluşuyor. Buradan da şunu amaçladık, şimdi biz kendi elimizdeki materyali kendimize göre kullandık ama başka bir kişi bu materyali başka bir şekilde kullanabilir, başka bir şekilde bunu değerlendirebilir. Onun için yayın evine de öyle teklif ettik, kabul etti yayın evi de. 100 sayfalık bir metin, 200 sayfalık da görüşme materyali sunduk. Onlara aslında dokunmadık, sadece tekrarları çıkardık. İşte bazı düzeltmeler yaptık. Onun dışında ham metin olarak görülebilir. Ve her genç aslında farklı farklı şeyler üzerinde durdu. Mesela işte Ermeni kimliğinin folklorleştirilmesine önemli ölçüde itiraz edenler var. İşte bir görüşmecimiz mesela, topik olduğumuzda seviliyoruz demişti. Yani bu nostalji edebiyatı çerçevesinde diğer azınlıklar için de geliştirilen bir anlayış. Hani etnik grupları şeye indirgemek, işte mutfak kültürüne sadece ve kültürel zenginliğe. Oysa yani Ermeni toplumu İstanbul halkı içinde her zaman önemli bir nüfus oluşturdu. Ve bu nüfus içinde her türlü insan vardı. Yani 20. yüzyılın başında İstanbul'da haraç kesen kabadayıların çok önemli bir bölümü Ermeni ya da Rum. Bazı bölgelerde bunlar daha da etkili. İşte şey gibi, Tatavla gibi. Yani zaten Hristiyanları yoğun olduğu. Yani İstanbul'da haraç kesen. 1896 Abdülhamit suikastine kadar Ermeni hamallar İstanbul'daki hamal piyasasını ellerinde tutuyorlardı. Hamalların hemen hemen hepsi Ermeniydi. Yani bir korporatist bir anlayışla. Sonra şeyden sonra değişti, suikasttan sonra hamallık piyasası Müslümanlara açıldı daha çok. İşte tabii ki her zaman entelektüeller, yayıncılar, edebiyatçılar, sanatçılar, tiyatrocular bunlar her zaman vardı. Kozmopolit bir nüfustan bahsediyoruz. Yani iyisiyle, kötüsüyle, hırlısıyla, hırsızıyla bir gruptan, büyük bir gruptan söz ediyoruz. Bunların siyasi ağırlığı çok önemlidir 20. yüzyılın başında. Özellikle yine Ermenilerin. Bunu topik kültürüne indirgemek tabii ki eleştirilen bir şey gençler tarafından. Genel anlamda hani nostalji algısı da biraz sorunlu bu açıdan. Yerli yerine oturtmak lazım. Çünkü bazı yanlış algılara da neden oluyor. Mesela işte popüler kültürde Türkiye'de gayrimüslimlerin zengin olduğu, hepsinin zengin olduğu, özellikle Yahudilerin zengin olduğu anlayışı gerçeklerle örtüşmüyor. Sadece şu söylenebilir, hani 20. yüzyıl boyunca çok büyük göçler de olduğundan dolayı Cumhuriyet döneminde ve hani çoğu kez yoksullar göç eder, hani yeni bir umutla yoksul nüfus azaldı. Yani oransal olarak bu gruplarda azaldı. Bir de dayanışma mekanizmaları biraz daha iyi işler hale geldi hani nüfus azalınca. Ama bugün hala işte yoksul Rum da var, yoksul Ermeni de var, yoksul Yahudi de var. Orta sınıfta belki bir öbekleşmeden söz edebiliriz hani 21. yüzyılın bu döneminde. Ama bir şey yok yani özel olarak nasıl diyeyim? Azınlıklar da yaşadıkları toplumun bir yansımasıdır. Çok şey değillerdir, böyle folklorik unsurlar falan değillerdir. Bundan kaçınmak lazım, bu rahatsız edici gençler için. Bir başka konu, buyurun. Bu başka konuya geçmeden önce Agos gazetesinde Ohanes Kılıçdağ'ın bahsettiği bir şey var. Çok önemli buluyorum. Tam da sizin söylediklerinizle paralel bir çizgide. Ermeni okullarındaki Ermenicenin de sanki böyle hani siz folklorik dediniz, o da sera tabirini kullanmış. Bir sera gibi yani böyle işte haftada 4-5 saat hani böyle bir hobi dersi gibi okutulan, öğrenilen bir şey haline gelmesi. Tam da şeyden çok şikayetçi, bence de hepimizin şikayet etmesi gereken bir durum. Yani Ermenicenin konuşulacağı sosyal ortamların oluşturulması. Yani işte mesela Ermenice yaratımının mümkün olabileceği alanların da yaratılması. Medcezir grubunun, kolektif Medcezir grubunun yapabildiği gibi şarkıların üretilmesi. Birlikte var olabilecek alanların üretilmesi çok önemli. Yoksa böyle ay ne güzel işte okulda 5 saat okuyorlar, birkaç işte 1000 kişi Ermenice konuşuyor değil. Hakikaten bunun nasıl önemli bir kentin hafızasının parçası, bu dilin bir hafızasının parçasının olduğunu hepimizin hissederek bunu aslında alan açmamız çok önemli. Bir diğer şey de tabii bu bahsettiğiniz 2007 kuşağı, belki daha önceki kuşakların daha da güçlü şekilde hissettiği tarih müfredatlarında, yani Türk eğitim sistemini ve resmi tarihteki bu Ermenilerle ilgili olan korkunç bilgilerin, korkunç yanlış bilgilerin sürekli olarak hani Ermeni çocuklara da benimsetilmeye çalışılması, Ermeni soykırımıyla ilgili bir türlü istenilen şekilde konuşulamaması, açık olunamaması gibi durumların çocukları nasıl hissettirdiği, nasıl zorladığını da gene Ohanes Kılıçdağ yazmış. Bunlar gerçekten çok önemli, çok ciddi paradokslar yaratabilecek, psikolojiler oluşturabilecek büyük travmatik durumlar. Yani olan travmaları katlayan, tekrardan pekiştiren, farklı şekilde yeni travmalar yol açan durumlar. Tabii birçok işte klişeler, ön yargılar, daha ötesi ne diyelim yorumlar var ders müfredatlarında, ders içeriklerinde, genel anlamda aktarılan kültürde. Askerlik konusu da böyledir. Ohannes Kılıçdağ o konuda çok güzel videolar hazırlamıştı. Yani 1840'lara kadar zaten hiç kimseye zorunlu askerlik yok. Ve gayrimüslimlerin zorunlu askerlik yapmaması devlet politikalarıyla ilgili bir şey. Onların talepleriyle oluşmuş bir şey de değil. Neyse bu konuyu çok uzatmayayım. Ama onu izlenmesini de öneririm. Şimdi okullara geldiğimizde birkaç sorunu birlikte görüyoruz. Bir, azınlık okullarında sadece fen dersleri o okulun dilinde yapılıyor. Yani kültür derslerinin hepsi Türkçe yapılıyor bir kere. Yani burada bir önemli bir sorun var. Yani bana sorarsanız hani matematik dersinin Ermenice yapılması, Türkçe yapılması ya da İngilizce, Fransızca yapılması çok önemli değil. Üstelik de veliler burada itiraz ediyorlarmış. Yani işte öğrenciler üniversite sınavına girecek. İşte matematik dersi Türkçe yapılsa daha iyi. Bu konuda farklı görüşler var. Bazıları da hani bilim dili olarak devam etmesi açısından önemli diyorlar. Hani fen derslerinin işte Ermenice yapılması. Ama hiçbir kültür dersinin Ermenice yapılmadığını bilmemiz gerekiyor. Hiçbir. Yani Ermeni edebiyatı ayrıca okutulmuyor. Ermenice dil dersi içinde okutuluyor. Yani Ermenice dersleri var hep devam eden. Tarih yok mesela. Ermeni tarihi dersi yok. Hiçbir sınıfta yok. Tarih derslerini normal merkezi müfredata göre yapıyorlar. Hatta şimdi yani belki şey söylenebilir. Hani bir süredir durumun biraz değiştiği ama geçmişte Ermeni okullarına ve Rum okullarına gönderilen öğretmenler genel olarak aşırı milliyetçi öğretmenlerdi. Yani bu da ayrı bir gerginlik doğuruyordu. Yani normal yapılan endoktrinasyonun daha ötesinde bir endoktrinasyon yapılıyordu. Bu görece zayıfladı en azından. Eskisi kadar değil ama hala şey önemli bir sorun dile getirdiğiniz gibi. Yani kültür derslerinin Ermenice yapılmaması, bir Ermeni okulda hiçbirinin yapılmaması. Benim şeye şahsen itirazım yok. Yani bu tür okullar yapısı gereği çift dillidir. Çünkü büyük bir toplum içinde yer alıyor ve hani Türkçe eğitimde yapılır, Ermenice eğitimde yapılır, yabancı dilde öğretilir bunun dışında. Bu 20. yüzyılın başında da çok farklı değildi. Yani 20. yüzyılın başındaki Ermeni okullarında Türkçe öğretiliyordu. Türk tarihi de öğretiliyordu, Osmanlı tarihi de öğretiliyordu. Ama bir dengesi vardı kendi içinde. Şimdi bu yok. Bunun kısmen de olsa konulması gerekiyor. Yani Ermenice kullanabilecekleri ve Ermeni tarihini doğrudan öğrenebilecekleri derslerin olması gerekiyor. Birinci konu bu. İkinci konu birçok gencin de itiraz ettiği bir sorun. Neredeyse bu okulların bir çeşit ne diyelim Hristiyan Türk okuluna dönmesi. Yani dilin çok zayıflaması. Hani bütün öğrenciler Ermeni ama hani Ermeni okulu demekte zorlanabiliyoruz bunlara. İşte hem yapısal engeller. Hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın getirdiği hem de artık dilin eskisi kadar işlevsel olmadığından dolayı mesela fen derslerinde Türkçe yapılmasının istenmesi veliler tarafından. Yani dilin gerilemesi bunu tabii ki nasıl ikame edeceğiz onu düşünmek yani edilecek onun düşünülmesi lazım. Bir de bu okullar özel okul statüsünde ama özel okul değil yani velilerden para almıyor. Bu da onların epey bir maddi zorluk içinde yaşamalarına neden oluyor. En azından bir kısmına. Çok bağış almayan yani öğrenci kitlesi dar gelirliyse mesela bu okulların bayağı dezavantajlı duruma düşüyorlar. Bu da sorun. Gençlerin şey demesi hatta önemli. Çok böyle bir parantez açmak istiyorum. Öğrenci velileri tam da bu açıdan özellikle anneler desteklemek için okulları yemekleri yapıp getirdiklerini ben biliyorum liselerde yani. Hakikaten muazzam bir fedakarlık bir anlamda yani ben hani düşünemiyorum şu anda her öğlen işte oraya gidilecek de yemek alışveriş yapılacak da yemekler yapılacak. Hani yani bunların gerek olmasını insanı düşündürtüyor tabii ki. Tabii ki bu tür fedakarlıklar çok yapılıyor. Ara sıra belediyeler de yardım ediyor. Ve yani özellikle Ermenilerin çok yoğun olduğu yerlerde Şişli gibi. Ama nasıl diyeyim? Yani bir kamusal katkı gerekiyor. Kitaplar konusunda da sorunlar var tabii ki. Yani grup küçük olunca uygun çağdaş kitap hazırlamak zor oluyor. Bu kitaplar Ermenistan'dan da getirilemez çünkü aynı Ermenice konuşulmuyor, yani birebir aynı Ermenice değil. Epey sorun var. Şimdi bir de şey sorunu var tabii ki, sorun demeyelim de bir çelişki var. Bir taraftan bu tür okullarda eğitim görmek Ermeni gençlerinin Ermeni kimliğiyle ilişkilenmesini sağlıyor. Çeşitli hani eğitimde sorunlar olsa bile. İkincisi sosyalleşme de önemli. Hani başka Ermeni çocuklarla sosyalleşiyorlar. Ama bu bir çeşit izolasyon da yaratmıyor değil. Çünkü böyle bir süreci yaşadıktan sonra lise eğitiminin ardından bu defa belki de oldukları sınıfta tek Ermeni olacakları işte üniversitelere gidiyorlar. Ve bunu mesela bazı görüşmeciler hani sudan çıkmış balığa dönüyoruz diye anlatmıştı. Bu çelişki de enteresan bir çelişki. Tabii burada şunu demek istemiyorum. Bence bu okullar çok faydalı, gerekli ve zaten Ermeni toplumunun da korumak için gayret gösterdiği kurumlar. Ancak bu durumu hani daha yumuşatacak farklı şeyler düşünülebilir. Mesela bu okullara işte Ermeni olmayanların alınması gibi. Buna da zaten açıklar. Özellikle de az öğrencisi olan yerlerde. Bu aynı zamanda şeye de neden olur. Yani Ermeni toplumunu tanıyan ama gayri Ermeni olan hani kişilerin yetişmesine de. Ve Türkiye'de bunun örnekleri de var. Hani yabancı okullarda bunun örnekleri var. Çünkü İtalyan lisesinde İtalyan yok artık. Eskisi gibi değil. Eskiden İtalyan vardı. Neredeyse hani hiç olmadığı okullar bile var. İtalyan lisesi gibi. Ya da Fransız liseleri gibi işte. Fransız liselerinde ben de onlardan birinden mezunum ama hiç Fransız öğrenci yoktu. Ve çok kozmopolit bir öğrenci grubu vardı. Yani çok Yahudi öğrenci vardı, Ermeni öğrenci vardı. Rum öğrenci yoktu çünkü zaten Rum nüfusu çok küçük ve görece yaşlı. Benim dönemimde yoktu yani. Yani bu okullara katkı sağlamak bence önemli. Epey önemli zorlukları falan da var. Bir de mahalle olgusunu belki tartıştık iyi olur. Çünkü mahalleler, biz bunu hem yazdığım makalede, o da bulunabilir, hem de kitapta özellikle altını çizdik. Bu mahalleler kozmopolit mahalleler. Ve bu tür mahallelerde yaşama isteği de, kendini orada özgür hissetmenin de nedeni kozmopolit olması. Salt Ermenilerden oluşması değil. Zaten öyle bir mahalle yok. Sokak bile hani bulmak mümkün değil. Ama birçok görüşmecimiz hep şeyi söyledi. Mesela işte Kurtuluş'a girdiğimde kendimi birden evimde hissediyorum. Ya da işte Samatya'da en azından bizim kim olduğumuzu biliyorlar. Yani gayrimüslimlerin yabancı olduğunu sanan milyonlar var İstanbul'da. Yani pasaport soran. Nasıl geliyorsun Ermenistan'dan buraya, zor olmuyor mu, hani sık sık gelip gidebiliyor musun diyenler ya da ne kadar iyi Türkçe konuşuyorsun diyenler var. Şimdi bunlar hani gülüp geçilebilir ama bunun sürekli olarak yaşanması çok ağır bir hakarettir. Yani bir yerli bir gayrimüslim nüfustan gelen kişiye yabancı muamelesi etmek ona yapılabilecek en ağır hakarettir. Ve bunu yapanların da genelde farkında olmadıkları bir hakaret. O nedenle kozmopolit hayatın yaşandığı, yani Ermeni nedir dendiğinde Ermeni olmayanların bildiği bir yerde yaşamayı tercih ediyorlar. En yoksullar bile. Bir hani gecekondu mahallesinde gayrimüslimin yaşaması çok zor. Herkesin Müslüman olduğu bir mahallede yaşamaları çok güç. Bu ilişki de bence çok ilginç bir ilişki. Yani kent içinde adacıklar var. Bu adacıklar kozmopolit adacıklar. Bu adacıklar içinde çoğu kez gündelik hayatta olumlu bir karşılaşma alanı oluşuyor. Ama adacıktan çıkar çıkmaz tedirginlik başlıyor. İşte haç kolye taşıyanların gizlemesi, kendilerini belli etmemeye çalışmalarının gerekmesi, bu şehir içindeki mobiliteyi sorunlu hale getiren bir durum. Bir de ailelerin de tedirginlikleri var, özellikle işte kız çocukları üzerine. Bu çok bilgilendirici, çok güzel soruları uyandırıcı ve yepyeni bir alanlar açmaya yönelik olan sohbeti için çok çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok keyif, hem çok keyifliydi hem çok düşündürücüydü bütün söyledikleriniz. Ermeniler üzerine konuşuyoruz ama gençlik üzerine konuştuğumuzda bambaşka boyutlar da ortaya çıktı. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Hakan Yücel. Ben de çok teşekkür ederim.